ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك امور نميونغوني مambayo hutolewa tandihi kuhusiana na msikiti huu wenye baraka ya kwa mambo al-awwal la kwanza tandihi shaka natoa alla at-tad'if li-ajri as-salati fihi bi-akthara min 1000 laysa muqayyadan bil-fard duna an-nafli wala bin-nafli دون الفرض بل لهما جميعا أسمع حقيقة ينجزة يا أجيرة وكصالي تتمسكته فما تفوى أنت زيد يا ألف ليس مقيدا بالفرض أجيرة هو حوك ذبتي وشوف أن صالة يا فراضي فما أصبي صالة يا فراضي صالة سنة هزينجي شيء أنا سمع هفانا ujira huo haujadhibitiwa kwenye swala ya faradhi duna nafli kinyume na swala za sunna wala bin nafli wala ujira huo haujadhibitiwa kwenye swala za sunna duna alfardhi kinyume na swala za faradhi bal lahuma jamia bali ujira huo unazipata swala mbili zote za faradhi na swala za sunna kwa ukipiga rakaa mbili za tahiyatu almasjid kuna ujira huo ukapiga rakaa mbili qabliya au kadumu na zile arrawatib ukapata rakaa mbili kabla alfajr rakaa nne kabla adh-dhuhr rakaa mbili baada adh-dhuhr rakaa mbili baada almaghrib rakaa mbili baada al-isha sunanu arrawatib rakaa 12 na ukazileta nyingine qabliya na baadiya bali ukitawadha waingia mara moja msikitini unapata rakaa mbili naam sunnatul wudu anasema bal lahuma jamia bali ujira huo wa kulipwa zaidi ya 1000 ni ya sala mbili zote ya faradhi na ya sunna dalili anasema li itlaqi qawlihi kwa kule kuachiliwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema صلاة فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة صلاة يعني صلاة هل كسدين صلاة فراض صلاة هل كسدين صلاة سنة نكيلة نويت صلاة كما نيا فراض نصلاة إنجية كما نيا سنة نصلاة إنجية قوية نيا صلاة ظاهرة فالفريضة بألف فريضة صلاة فراضي وألف يا فراضي صلاة سنة وألف يا سنة هي تنبيه يا قاندي تنبيه مهم كبيرة حفظه الله الثاني تنبيه نأزندوش وفيني أن التضعيف الوارد في الحديث ليس مختصا في البقعة التي هي المسجد يا قاندي نيونجيزا يا مليكو إلي يكوجك كحديث ليس مختصا حيث كون مخصوصي كما اتيفت امت في البقعه التي هي المسجد اكيد صالح صلاه ككلك بانده شاول المسجد في زمانه اللي كوهو زمانه زك نبي صلى الله عليه وسلم ها انا كنت نبي انا kutoka hapa mpaka pale huo ndo msikiti wa zama za mtume صلى الله عليه وسلم alafu uongozi na dola ulikuja kutanua huu msikiti. Wako watu wanasema ili upate malipo haya uswali kwenye ule msikiti uliokuwa zama za mtume. Ile eneo kwamba eneo la msikiti wake zamani lilikuwa langa hapa mfano mpaka pale. Kwa hiyo ukiswali hapo katikati hapo utayapata haya. Ukiswali kule kulikoongezwa ambako yeye hakukuswali wala masahaba hutoingia kwenye ujira huo. Sheikh anatoa tanbihi katika hili kwamba ziada hii ya malipo iliyokuja katika hadithi haiwi ni mahsusi kwa atakayeswali kwenye kile kipande cha ardhi ambacho ndicho kipande ambacho ulikuwa msikiti wake zama zake alayhi salatu wassalam, bal laha wa likulli ma udhifa ila almasjid, bali ujira huo wa ziada utapatikana kwa atakayeswali kwenye kipande hicho cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikulli ma udhifa ila almasjid, na vile vipande vilivyoongezwa msikitini, min ziyadati, katika utanuzi uliofanyika. Muda ukuwa unaitwa huu ni msikiti, basi atakayeswali hapo ujira umemuhusu. Wayadullu ala dhalik, na linalojulisha juu ya hilo, anna alkhalifataini arrashidaini Umara wa Uthmana, ni kwamba makhalifa wawili waongofu Umar na Uthman radhiyallahu anhuma, zada almasjida, waliuongeza msikiti, min aljihati alamamiya, upande wa mbele yake, waliutanua kwa huko kibla huku wakatanua wakavuta, na pia walitanua upande wa mashariki na magharibi, hawakugusa upande wa mashariki ambao ni upande wenye makaburi, wenye vyumba vya Mtume Muhammad, upande huo hawakugusa, ila magharibi. Sisi magharibi yetu iko huku. Ukiwa Madina inatofautiana, ukiwa elekea kibla mashariki ndio upande wenye makaburi ambao unakuwa kushoto upande huo. Anasema hafidhahullah, wa yadullu ala dhalika anna alkhalifatayn arrashidayn Umar wa Uthman, lajulisha juu ya hilo kwamba makhalifa wawili waongofu Uthman, Umar na Uthman radhiyallahu anhuma, zada almasjid min aljihati alamamiyya, waliuzidisha msikiti upande wa mbele. Wa min almalum, na ni jambo lenye kufahamika, anna alimama wasufufa allati talihi, kwamba imamu na safu zinazomfuata, fi ziyadati, katika ziada iliyoongezwa mbele ya msikiti, khariju almasjid, nje ya msikiti, alladhi kana fi zamanihi sallallahu alayhi wasallam, imamu na safu ambayo inamfuata au safu ambazo zinamfuata bila shaka zitakuwa nje ya ule msikiti uliokuwepo zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umeelewa hapo hoja yake? Naam. Falaula anna ziyadata laha hukmu almazid lama zada hadhani alkhalifatani, lau kama kile kilichozidi kisingelipewa hukmu ya kile kilichozidishiwa, hiki kilichoongezeka kama hakitopewa hukumu ya kile kilichoongezewa. Mwongezewa ni msikiti, mwongezewa hatua. Kwa hiyo kama hiki kilichoongezwa hakitopewa hukumu ya msikiti, ndio maana yake dhahiri, eh, lama zada hadhani alkhalifatani almasjida, wasingeli uongeza makhalifa hawa wawili msikiti, min aljihati alamamiya, kwa upande wa mbele usoni. Wakad kana sahabatu, na walikuwa masahaba, fi waktihima, katika nyakati za makhalifa wawili hao, mutawafirin, wamejaa, walam yatarib ahadun ala fi'lihima, na hakuna yeyote ambaye alipinga matendo yao walioyafanya. Wa huwa wadhuhu dilala, na hili jambo lina dalili ya wazi, ushahidi wa wazi, ala anna tad'ifa laysa khasan bil buq'ati allati kanat hiya al masjid fi zamanihi, kwamba nyongeza at-tad'if, nyongeza ya malipo, laysa khasan bil buq'ati allati, nyongeza za malipo hazi maalumu kwa kile kipande cha ardhi, allati kanat, ambacho kilikuwa, hiya al masjid, ndio msikiti, fi zamanihi sallallahu alayhi wasallam, katika zama zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tanbih ya pili hiyo. Athalithu, tanbih ya tatu, fil masjidi buq'atun, ndani ya msikiti wa Madina kuna kipande cha ardhi, wasafaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikipasifa, bi annaha rawdatun min riyadil janna, kwamba kipande hicho cha ardhi ni bustani, miongoni mwa mabustani ya pepo. Kipo hicho kipande ndani ya msikiti na kina mipaka yake. Wadhalika fi kaulihi sallallahu alayhi wa sallam, na hilo ni katika kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, ma baina baiti wa mimbari rawatun min riyadil janna, sehemu iliyopo baina ya nyumba yangu, baina ya nyumba yangu na mimbari yangu, nazungumzia upande wa mashariki ya msikiti, sehemu iliyopo baina ya nyumba zangu au nyumba yangu na mimbari yangu, hapo hapo katikati hapo, rawatun, kuna bustani, min riyadil janna, miongoni mwa mabustani ya pepo. Rawahu al-Bukhari, ameipokea hii hadith al-Imam al-Bukhari, nambari 1195 na Muslim nambari 3368. Anasema Sheikh hafidhahullah, wa takhsisuha bihadha al-wasf duna ghayriha min al-masjid, na kipande hicho cha ardhi kukihusisha kwa wasifu huu, kikafanywa ni maalumu kupewa wasifu huu, duna ghairiha, kinyume na vipande vingine vya msikiti, yadullu ala fadliha, kujulisha hilo juu ya fadhila za hicho kipande cha ardhi, watamayuziha, na kuzidi kwake kifadhila na kupambanuka kwake kifadhila na vipande vingine. Wadhalika yakunu biadai nawafil fiha, na hilo huwa kwa kutekeleza mambo ya sunna hapo. Kuswali swala za sunna sana mahala hapo. Wakadha, vile vile dhikrullah, kumtaja Allah, kufanya adhkari kwa wingi mahala hapo. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, wa qira'atul qur'ani fiha, na kusoma hapo qur'ani, idha lam yahsul idrar bi ahad fiha aw fil wusul ilayha, kwa shart idha lam yahsul idrar bi ahad, takapokuwa hakutopatikana suala la kumdhuru mtu mwingine kwenye mahala hapo, au fil usuli ilaiha, au anasema pale ambapo hapatopatikana kuburiana katika hali ya kutaka kufika kwenye ardhi hiyo. Kwa maana ukiona kwamba hapa tutaumizana na nini, usifanye hivyo, tafuta sehemu nyingine ukae, ufanye adhkari. Lakini mahala hapo kila mmoja anapataka, tutamzuia nani? Bali bwana, mi nataka ingia. Kila mmoja anatukusha misuli, kiingia akapokea kipepsi, wanasema anakubana, anataka kuingia yeye. Kila mtu mi nakumbuka nilirukuu au nilisujudu juu ya mgongo wa mtu badala ya kusujudu chini, sababu ya izdiham, nafasi. Kwa hiyo kisujudu wasujudu juu ya mgongo wa mtu. Alhamdulillah kwa fadhila zake na tawfiq. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, al-Imam Ibn Hajar hafidh, kwenye Fathul Bari akisharehesha hii hadithi kwamba baina ya nyumba yangu na mimbari yangu kuna rawda min riyadil janna. Qala Ibn Hajar al-Asqalani fi qawlihi rawda min riyadil janna ay ka rawda min riyadil janna fi nuzul ar-rahma wa husul as-sa'ada بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم. أنا اسمع هاي ابن حجر ثم معنا يا بين يا من بريانك ومن بريانك كنا روضة من رياض الجنة tawili yake anasema karawati min riyadhi janna, kuna bustani kama vile bustani za peponi. Kivipi? Fi nuzuli rahma, katika kumiminika hapo kwa rahma za Allah, za miminika mahala hapo. Wa husuli saada, na kupatikana kwa saada, uzuri wa hali. Bima yahsulu min mulazamati hilaqi dhikr, kwa yale yanayopatikana mtu kulazimiana na mikusanyiko ya dhikr. Ukifanya hivyo, basi unamiminikiwa wewe na rahma za Allah na saada. La siyama, na haya hasa hasa yalikuwa kwa wingi fi ahadihi sallallahu alayhi wasallam, katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. فكل مكان في الأرض فيه حلق ذكر من صلاة ومواعظ أو تعليم علم الشرع. يجينا كون جزية ما هلا بقوت أرزين أم بابو كتكو نمزنبوك وكعيم من صلاة إما وات ونصال ما هلا أبو ومواعظ أو كنا موعظ ينتليوه أو تعليم علم شرعي أو كنا علم يكي شريعة ينفوزوه ما هلا أبو فهو روضة من رياض الجنة نبستانه لو miongoni mwa bustani ya pepo. Ushahidi, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha marartum bi riyadil janna fartau, idha marartum bi riyadil janna, pindi mtakapopita kwenye mabustani ya pepo, fartau, tulizaneni hapo, mchukue fungu lenu. Tulizaneni hapo, kila mmoja achukue fungu lake. Maanake ukipita sehemu kuna ilmu inasomeshwa, usipite, kaa, tulizana, kaa, usikilize, chukua utakachojaliwa. Kwa hiyo hilaku dhikri zimeitwa riyadu aljanna, mabustani ya peponi. Qalu, wakasema masahaba, wama riyadu aljanna, hayo mabustani ya pepo ni yapi? Qala, akasema hilaqu dhikr, ni miduara ya kiilmu. Haditha imetaja alimamu Tirmidhi na alimamu Ahmad na alimamu Abu Ya'la, kutoka katika hadithi ya Anas ibn Malik al Ansari. Anasema Sheikh hafidhahullah, wamatta'ahu bisihhati wal afiya, amma salatu al fariida ama salatu al faradhi. Angalia uchambuzi mzuri anaotoa Sheikh. Kuna mwingine anaona kwamba bora baki pale pale kwenye raudha, aswali sunna na faradhi yake. Sheikh anasema amma salatu al-fariida ama sala ya faradhi, fa inna adaaha fi as-sufuf al-amamiyya, kuitekeleza sala ya faradhi kwenye safu za mbele, safu ya mbele, afdal, hilo ni bora zaidi kuliko kaiswali ndani ya raudha ukapitwa na safu ya kwanza. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa ushahidi wa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, khairu sufufi rijali awwaluha, bora ya safu za wanaume ni zile safu zao za mwanzo. Safu ya kwanza ni bora kuliko ya pili, na ya pili ni bora kuliko ya tatu, na ya tatu ni bora kuliko ya nne, na ya nne ni bora kuliko ya tano, na ya tano ni bora kuliko ya sita, sita ni bora kuliko ya saba, mpaka mwisho. Mambo yamekaa hivyo. Kwa kuna watu, mtu anakuja nafasi ipo, lakini ataka kae ukutani, anakuja aliyechelewa kuingia kwa robo saa, anakuja kukaa safu ya mbele, apata fadhila zaidi na zaidi kuliko yule. Washaruha akhiruha, na shari mbaya zaidi ya safu za wanaume ni zile safu zao za mwisho, mwishoni mwishoni kule. Rawahu Muslim, ameipokea hadithi hii alimamu Muslim nambari 985. Wa kaulihi sallallahu alayhi wa sallam, anataja fadhila kwamba safu ya kwanza ni bora kuliko kuswali katikati ya raudha. وقوله صلى الله عليه وسلم نقول شهيدي ومن ينياك انتمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فسيما لو يعلم الناس لو واتوا انجلجوا ma fi nidai, yapi yaliyopo au kuna nini katika kuitika wito wa adhana. Wasafi alawali ma fi nidai, yapi yaliyopo katika fadhila za waadhini. Wasafi alawali, na wao kuwahi kuswali safu ya kwanza, watu wangelijua. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, wangelikhtalifiana wakazozana. Thumma lam yajidu, kisha wakakosa njia ya kusuluhishana kwa mzozo ule uliotokea. Niacha niadhini mimi, nasema staki, nitaadhini mwenyewe. Adhini wewe, taadhini mwenyewe, staki. Kwa nini umeadhini? Staki na adhana zangu. Msikiti fulani ule mkoani ulikuwa kuna mzozo kama huu. Allahu alam kwamba wao wameielewa hii hadithi au wana sababu zao nyingine. Wazee, mmoja ni mwadhini na mwingine pia ni mwadhini. Kwa akija kuadhini huyu, anakuta mwenzake amechukua mic kinana nyumbani kwake. Kwa yule bwana ataadhini nje, akija anamwambia hajasikia adhana, achomeka mic yake anaadhini. Msikiti fulani Tanga, lau ya anasema thumma lam yajidu, kisha wakakosa njia ya kuondoa tofauti zao kwa kuzozana, kwamba kila mmoja ataka yeye, illa aliyastahimu alayhi, isipokuwa ni wao kupiga kura juu ya jambo lao hilo. Lastahamu alayhi, wangelipiga kura. Rawahu al-Bukhari, amepokea hadithi hii al-Imam al-Bukhari nambari 653, wa Muslim na ameipokea Muslim nambari 981. Walistiham maana yake huwa alqura, ni kupiga kura. Yastahim, istiham ni qura, kupiga kura, kwa maana kwamba tusubiti, tukipiga kura kila mmoja atakuwa yuko radhi kwamba hadhi yake haikupatikana. Mfano wanaotoa ahlul ilm, mzazi ana zakatul fitri, ana uwezo kujitolea yeye, alafu na kimoja cha kumtolea mmoja katika watoto wake. Watoto wake wako watano, amtolee yupi? Anasema hapa atakiwa mzazi apige kura, ili atakayetolewa iwe ameandikiwa na Allah tabaraka wa taala, yeye ndiye aliyepita, na mwingine atakuwa yuko radhi kwamba kura haikuniangukia. Kama wanavyosema wajumbe, kura hazikutosha, kura hazikutosha, zimetosha kwa huyu. Kwa hiyo katika hili, kila mmoja ataka yeye asali safu ya kwanza, mgogoro, zahma, hawa wanakutana, hawa kadha. Kwa hiyo wakataka kuondosha hii zahma ambayo kwamba imewaangukia hapa, tupige kura, wasimame wawili kwanza hapa. Haya, wewe nini? Mimi hiki na hivi, shilingi ya Nyerere. Haya, wewe nani? Wewe Mwenge. Wewe umepita. Wewe kaa nyuma, waje tena wawili, mpaka tuwapate ambao wataswali safu ya kwanza. Lau watu wangelijua fadhila zinazopatikana kwenye safu ya kwanza na kuadhini. Kwa hiyo wewe, hata kama uko kwenye raudha pale kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, elewa kuswali kwako kwenye raudha, swala ya faradhi, huyu sawa na ambaye hayuko kwenye raudha, labda yuko kwenye upande wa magharibi ya msikiti mbeleni huku, lakini yuko kwenye safu ya kwanza, umpate. Na hili wengi hatulielewi. Kwa hiyo tanbihi muhimu ameitoa Sheikh حفظه الله تعالى وبارك الله فيه وفي علمه ومتعه بالصحة والعافية والحمد لله رب العالمين تشريها.